رب لگے مردی دیا سے دے با یا رب رونا ہو کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب مرضی سے دے با یا رب رب مرضی سے دے با یا رب رب کس کے تر پر میں جاؤں گا ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں گروں گا یا رب اس کے در پر میں جاؤں گا تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب رب ہائے حسن عمل نہیں حشر میں میرا کیا یا رب حشر میں میرا کیا یا رب کریتا تھر تھر کمبل اونچیاں شان والے فضل کریتا بخشے جاسن میں جئے منہ کالے ہائے حسن عمل نہیں حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب حشر میں میرا ہوگا کیا اللہ سب نے ٹھکرا دیا تو کیا سب نے تیرا دیا تو کیا پرواہ مجھ کو ہے تیرا یا رب مجھ کو ہے تیرا کنارا نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو ہے تیرا رب مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب کر دے جنت میں تو جبار اپنی اپنی یار کو عطا یا رب خوب دنیا سے تو بچا یا رب آئے مصطفیٰ بنا یا رب امین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رخصت کیا کمال رخ رخ چہرہ لخلق کیا اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، غم رخصت مدینہ میں ڈوبا ہوا اعلی حضرت عظیم البرکات عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الشاہ الحاج المفتی امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا ہم نے کلام سنا. بزرگوں کے کلام میں برکت ہی برکت، رقت ہی رقت ہے. ہمیں پڑھتے بھی رہنا چاہیے، سنتے بھی رہنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے آنا. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں، نزا میں، قبر میں، آخرت میں نصیب ہوں گی. دیکھیے مدینے سے جدائی پر اعلی حضرت کتنی حسرت اور کتنی افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں اور کتنا اپنے نفس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو اندازہ کیجئے، بلکہ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے محبت کتنی ہوگی. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی الفت مدینہ نصیب فرما دے، محبت مدینہ نصیب فرما دے، غم مدینہ نصیب فرما دے. آمین. مجھے مجھے اسلام بھائیو اور مدین چینل کے ناظرین، شیخ طریقت کی طرف سے مدنی پنج سورہ کا تحفہ امت مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے. ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے. نام اس کا مدنی پنج سورہ ہے. وہ شاید کوئی سمجھے کہ پانچ سورتیں اس کے اندر ہیں، تو سورتیں بھی ہیں، بہت ساری سورتیں، بہت سارے درود بھی ہیں، اس کے خواص و فضائل بھی ہیں، روحانی اور طبی علاج بھی ہیں، اور بہت سارے مدنی پھول ہیں. محرم کے بارے میں بھی امیر السنت نے اس میں مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. امیر السنت لکھتے ہیں، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں. تو مہینوں میں رمضان کا روزہ سب سے افضل، بارہ مہینے جو ہیں ان میں رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ سب سے افضل ہیں. اس کے بعد، یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا، اس کے بعد محرم الحرام کے روزے بڑی فضیلت والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. سبحان اللہ، ایک روزہ رکھنے پر ایک مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کیا جائے. کتنا سستا سودا ہے، ایک دن پر ایک دن کے روزے. اور محرم ہے بھی سردیوں میں، دن چھوٹے اور سردی میں اتنی پیاس نہیں لگتی، بھوک بھی اتنی نہیں لگتی. عام طور پر صبح کام سے پہلے، آفس سے پہلے شاید ناشتہ کرتے ہوں گے یا شام کو پھر کھانا کھاتے ہوں گے، دن میں بھوک لگتی نہیں، دن چھوٹے. تو یہی ناشتہ وہ طلوع فجر سے پہلے کر لیں، مبارک ناشتہ سحری کی صورت، اور کھانا مغرب کے بعد کھا لیں، روزہ بھی ہو جائے گا. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سردیوں کے دن بہت اچھے. اب فوراً ذہن میں آئے کہ کوئی تجارت شاید زیادہ ہوگی، بزنس زیادہ ہوگا، پروفٹ بڑھ جائے گا. کیوں اچھا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آخرت کا نفع پانے کی حرص رکھنے والے تھے، یہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے. سردیوں کے دن بہت اچھے، کیوں؟ راتیں لمبی ہوتی ہیں، تہجد میں آسانی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ آسانی سے گزر جاتا ہے. تو اب سردی میں بھی نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ تو رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے اور محرم سردیوں میں، اور بالخصوص اکثر جوان اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور تشریف فرمائے تو ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ابھی ہمت کر لیں انشاءاللہ. اور بھی اس میں بہت کچھ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، دن سے ہو سکے پورے 10 روزے رکھیں اور نہ کچھ روزے تو رکھے لیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خستہ حال پر کرم فرما دے اور ہمیں سعادت عطا فرما دے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، منقبت کھیلا میرے دل کی گلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر وارحم واغفر وارحم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے میری جھولی بھر دے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد حب دنیا سے تنو بچا یا رب اللہ نہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری خوب مچی ہو میرے فاروق کے آزم ہے میرے فاروق کے آزم ہے میرے فاروق کے آزم ہے میرے فاروق کے آزم ہے بہارے باغ ایمان ہے حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم ایفا حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم ایفا حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، پاک ستھرے کو حبیب دین دارا حضرت فاروق اعظم ہے، حبیب دین دارا حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطا رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، عطا رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، جہاں کے مہر تابا حضرت فاروق اعظم ہے، جہاں کے مہر تابا حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، اللہ سے یہ ثابت ہے، عمر کا بھی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے، ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہے، ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، دب دبا کا کانپتے ہیں قیصر و کسرا، ہے جن سے دین کی شاہ حضرت فاروق اعظم ہے، خزانے روم و فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں، فیوز حق کے بارہ حضرت فاروق اعظم ہے، مگر اس حال میں دھو دھو کر کرتا پہنتے ہیں، مگر اس حال میں دھو دھو کر کرتا پہنتے ہیں، نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے، نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم عمر فاروق پہرا دے رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے پکارا ساریا کو ایک مہینے کی مسافت سے جسے ہر جاؤ یکساں حضرت فاروق اعظم ہے حضرت زہرا ہے داماد علی و نازنین حضرت زہرا ہے سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہے سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے مدنی چینل کے ناظرین، یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک مدنی چینل کی خصوصی نشریات ملاحظہ کیجیے، روزانہ رات 8 سے 9 بجے اجتماع ذکر و بجے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری کا سنتوں بھرا بیان، امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ آپ نے رخصت بنی عظیمت پر عمل کیا، اگرچہ سب منع کرتے رہے اے دین کے رہبر مت جا، لیکن بے دل شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، اور رات 11 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، دیکھیے روزانہ رات مدنی چینل پر۔ سلطان کربلا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 136 پر ہے۔ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، دھات کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے، انشاءاللہ عز وجل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مٹ سیاہی مثلا بال پوائنٹ سے لکھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہا اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھیے۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں ہر دائرے والے حرف کا دائرہ کھلا ہو، یعنی اس طرح مثلا طا وا ہا ہا صاد ضاد واو میم فا قاف وغیرہ، اعراب لگانا ضروری نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لا ریب کتاب ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت نصیحت اور شفا و رحمت ہے، بشارت و نظارت کا حسین امتزاج ہے، عظمت خداوندی شان رسالت اور عقائد حقہ کا سچا ترجمان ہے، دلوں کو اس سے شفا و تسکین ملتی ہے جس کی مثل نہ آج تک مخلوق بنا سکی ہے اور نہ کبھی بنا سکتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان قرآن کے اس سلسلے میں آپ سیکھیں گے کہ قرآن پاک سے کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور اس سے کس طرح ہدایت حاصل کی جاتی ہے، قرآن پاک میں تدبر کس طرح کیا جاتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرنے کی شرائط کیا ہے، قرآن ہماری معیشت اور معاشرت کے کیا کیا اصول بیان کرتا ہے، قرآن میں اسرار کائنات کیا کیا بیان کیے گئے ہیں، قرآن ہمیں عزت کی بلندیوں پر کس طرح سرفراز کرتا ہے، قرآن کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سلسلہ فیضان قرآن۔ دیکھیے سلسلہ فیضان قرآن بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں شام 5 بجے اور پاکستان میں رات 7 بجے۔ میرے واسطہ کا وسیلہ اے شاد سب قبیلہ، میرے واسطہ کا وسیلہ اے شاد سب قبیلہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی منصورہ صفحہ 363 پر ہے۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ہفتہ یا 10 دنوں میں ایک دن گھر کی مکمل صفائی کے لیے مقرر کر لیجئے، اس دن پورے مکان کی صفائی کر لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ مدنی منو کا اجتماع ذکر و نعت بروز اتوار مدینہ منورہ میں سپہر 3 بجے اور پاکستان میں شام 5 بجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 486 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے محرم الحرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلطان کربلا دو ہمارا سلام گو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 181 پر ہے۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جو عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ثواب ملتا ہے، ریا یعنی اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہی عمل گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن صابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اپنے دامان شفاعت چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سبا خورشید قیامت آئے جب سوانیز پہ خورشید قیامت گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں اور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، کسی اور سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یا خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سنے را بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار جھولی بھر کے میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج محرم الحرام کی چاند رات ہے. مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. تمام استائب نیت کر انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوے مشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوے مشک فام دو دن ہے کھیلا ہوا وقت سہر ہے شام دو دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت سہر ہے شام دو ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جا ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچھ ہی دو پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچھ ہی دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد دل اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز تو دکھا اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز تو دکھا حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلوا على الحبيب تمام اسلام بھائی میرے ساتھ مل کر طب پاک میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بے حد فصول پیدا ہوگا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا تھے کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے جا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے دے علی اصغر کا صدقہ سرورا سرورا دے علی اصغر کا صدقہ سرورا صدقہ سرورا سرورا پہ کرے جو دو سخا پہ کرے جو دو سخا پہ کرے جو دو سخا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے جا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا پر یاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا پر یاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے جا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے دین کی خدمت کا جذبہ دے مجھے مجھے دین کی خدمت کا جذبہ دے مجھے دے مجھے دین کی خدمت کا جذبہ دے مجھے مجھے دین کی خدمت کا جذبہ دے مجھے دے مجھے صدقہ دانا جان کا صدقہ دانا جان کا صدقہ دانا جان کا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے سنتوں کی کاش آ جائے بہار بہار سنتوں کی کاش آ جائے بہار بہار سنتوں کی کاش آ جائے بہار بہار صدقہ میرے خوش کا صدقہ میرے خوش کا صدقہ میرے پیر کا صدقہ میرے پیر کا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب نصیب کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب نصیب کربلا کی فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ جان بی بی فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے حال ہے بے حال شاہ کربلا کربلا حال ہے بے حال شاہ فریاد ہے فریاد ہے آپ کے عطار کی فریاد ہے فریاد ہے آپ کے عطار کی فریاد ہے فریاد ہے آپ کے عطار کی ہاں آپ کے عطار کی فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے صلوا الحبیب اللہ صل علی سیدنا مولانا محمد المعالی الجود والکرم وعلی فبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ والا والعلا بھی کمال ہی کشفا دو جا بھی جمال ہی حسن جمیع خصال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ میں برو سے دا لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میری چشم نم کا سلام نو مجھے حاضری کا پیام دو میری چشم نم حضرت علامہ مولانا محمد مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ کا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو اس کلام میرے ساتھ شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے کرتا ہوں جب ہی سارا ننگے ڈر جانا پر کرتا ہوں جب سائے سجدہ نہ سمجھ ملک سر دیتا ہوں نذرانہ روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ ہے عالم تیرا پروانہ تو مغن و بوبت ہے اے جلوہ جانانا تو مغن و بوبت ہے مدح خان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت